Israël op de Dam in Amsterdam. Maar nu eerst muziek. Knallend begin van de uitzending Avia en Adonai Yeshua, Lord Jesus. Van Christenen van Israël, net als vorige week, alleen nu in een andere context. De Purim-grap, opperrabijn in de christelijke politiek. Vorige week kwam opperrabijn Benjamin Jacobs met het idee om gezamenlijk een Purim-grap uit te halen. We zouden een artikel plaatsen met het nieuws dat hij door zowel de SGP als de ChristenUnie zou zijn gevraagd op hun kieslijst te staan. Het resultaat was het nieuwsbericht van gisteren. We hadden natuurlijk wel enige reactie verwacht. Natuurlijk kwam al snel uit dat het de grap betrof, maar veel mensen werden toch even op het verkeerde been gezet, inclusief de presentator van Frontline Israël. De gedachte van een rabbijn in de christelijk-politieke gelederen riep zowel in Joodse als christelijke kringen natuurlijk gemengde reacties op, hoewel overwegend positief. Zowel het Nederlands Dagblad als het Reformatorisch Dagblad pikten de grap op, evenals de Joodse nieuwssite Yonet. Verder reageerden veel mensen via de site en via social media. Maar voorwaar deze practical joke? Opperrabijn Jacobs wilde met deze grap vooral laten zien hoe goed de onderlinge relaties zijn. Daar zijn we dankbaar voor. Rabijn Jacobs legt als volgt uit. Op zondag 12 maart viert Israël Purim, het lotenfeest. Overal in de Joodse wereld verkleden de kinderen zich. En ook volwassenen voelen zich op deze dag nog vaak kind. Of carnaval een afgeleide is van Purim, kunt u het beste aan uw dominee vragen. Maar of dat wel of niet zo is, doet niet af van het gegeven dat Purim de vrolijkste feestdag is op de Joodse kalender. Joden sturen elkaar versnaperingen, aan de armen wordt geld gegeven, een feestelijk Purimmaaltijd wordt gehouden en de rol van Esther wordt voorgelezen. In het grote Perzische Rijk waar koning Ahasverosh de schepter voerde, werd onder leiding van de snode Haman een poging gedaan om het Joodse volk te vernietigen. Mannen, vrouwen en kinderen. Dankzij de inzet van Mordechai en zijn nicht koningin Esther werd Haman verslagen en werden Haman en zijn 10 zonen opgehangen aan de galg die Haman zelf had voorbereid voor de Joden. En natuurlijk in deze specifieke situatie voor Mordechai. De hele geschiedenis is vastgelegd in de rol van Esther, onderdeel van de Tenach, de heilige geschriften, en wordt zowel aan de vooravond van Purim, dit jaar dus op zaterdagavond, na de uitgang van de Shabbat, als ook op Purim overdag zondag aanstaande voorgelezen in de synagoge. Het feest wordt Lotenfeest genoemd omdat Haman inmiddels het lot had bepaald op welke dag hij de pogrom zou laten plaatsvinden. Maar het tij keerde ten goede en het werd de ondergang van de snode Haman, een nazaat van Amalek. Jaarlijks wordt deze overwinning op uitbundige wijze gevierd, vandaar deze practical joke. Maar toch, er zit meer diepgang in. In de hele rol van Esther wordt niet één keer de eeuwige vermeld, terwijl de overwinning toch echt van boven is gekomen. Rationeel bezien hadden de Joden geen enkele overlevingskans. Waarom wordt deze overwinning blijvend herdacht? Ook op vele andere plaatsen in de geschiedenis zullen er ongetwijfeld dit soort overwinningen door de eeuwen heen hebben plaatsgevonden, terwijl die niet gevierd worden. De reden is omdat de strijd tussen de goede Mordechai en de snode Haman een strijd is die zich dagelijks afspeelt. Toen, nu en morgen in het leven van alle dag. Ieder mens heeft in zich een Mordechai, goede eigenschappen. Maar ook Haman, de slechte neigingen, vormen een onderdeel van ons mens zijn. Er heerst een voortdurende strijd tussen goed en kwaad in de brede samenleving en in ieder mens als individu. De rol van Esther is een handboek dat aangeeft hoe wij allen het goede moeten en kunnen laten heersen over het kwaad. Het kwaad kan op 2 manieren verslagen worden. Allereerst door het kwaad te negeren, niet te luisteren naar slechte neigingen, maar nog beter is om het kwaad te veranderen in goed. Stel, ik wil altijd en ten koste van alles de beste zijn. Aan een dergelijke slechte neiging mag ik niet toegeven. Die neiging dien ik te negeren. Maar nog mooier is het als ik die neiging om de beste te willen zijn ten goede aanwend. Ik wil de beste worden in bescheidenheid, in naastenliefde, in liefdadigheid. Het ultieme doel is om Haman te transformeren tot een Mordechai. Dan lopen goed en kwaad volledig door elkaar, want het kwaad is geen kwaad meer en heeft zich geschaard aan de kant van het goede. Daarom het verkleden en daarom de Purimgrappen. Aldus opperrabijn Benjamin Jacobs, die nog even stelt, politiek ongebonden. De strijd tussen Haman en Mordechai lijkt zich in de geschiedenis vaak te hebben herhaald in een vijandschap tussen kerken en het Jodendom. Hoeveel pogroms zijn er wel niet uitgeroepen tegen de Joden door christenen? Was het niet in de christelijke Europa dat het iets meer dan 70 jaar geleden bijna lukte om Hamans plannen alsnog uit te voeren? Daarvan moeten we als christenen altijd bewust blijven. Dat de rabbijn ons als christenen vraagt om mee te grappen met Purim, ervaren we in dat opzicht niet zozeer als verdienste, maar vooral als genade. Want nog altijd lijkt het niet vanzelfsprekend dat christenen Israël zegenen. We wensen de Joodse gemeenschap, en dat is dan achteraf, een vrolijk Purim. We hopen dat onze deelname aan deze Purimgrap een bemoediging mag zijn. En we bidden dat God de vijandschap tussen Haman en Mordechai spoedig geheel zal hebben teniet gedaan. De volgende berichten stemt mij wel tot enige vorm van boosheid. Aan de andere kant denk ik mezelf, ja, het is wat het is. Palestijnen ontvangen Obama's geheime cadeautje van $221 miljoen. En dan inderdaad de kop Amerikaans omvangrijke afscheidscadeau van Obama eindelijk overgeboekt naar de Palestijnen. De VS hebben $221 miljoen overgeboekt naar de Palestijnse autoriteit. Geld dat de voormalige Amerikaanse president Barack Obama stiekem heeft geregeld in zijn laatste uren in het Witte Huis. De regering van Trump had wel aangekondigd deze actie te zullen bevriezen. Dat hebben ze ook een tijdje gedaan. Maar dat is kennelijk niet gelukt, want woensdag tijdens de persconferentie verklaarde Mark Toner, een woordvoerder van Binnenlandse Zaken, dat hij had begrepen dat deze overboeking was vrijgegeven nadat hij eerder had gesteld dat deze zaak nog in behandeling was. Die fondsen zouden zijn bedoeld voor Palestijnse programma's, waaronder water, infrastructuur, onderwijs, duurzame energie, het maatschappelijke speelveld, gemeentelijk bestuur en de rechtsstaat, evenals herstelwerkzaamheden in Gaza, zo zei hij. Een klein deel werd rechtstreeks overgeboekt naar de Israëlische Palestijnse schuldeisers, alsmede een Palestijns ziekenhuis in Jeruzalem. Toner benadrukte dat er geen geld rechtstreeks naar de Palestijnse autoriteit was overgeboekt. Hij sloot het onderwerp af door te zeggen dat hij het verhaal nog een keer zou controleren. De omstreden fondsen werden door Obama in zijn allerlaatste uren goedgekeurd voordat hij voor de laatste keer de deur van zijn kantoor sloot in het Witte Huis en voormalig minister van Buitenlandse Zaken John Kerry nog een aantal wetgevers op de hoogte stelde van deze actie kort voordat hij Buitenlandse Zaken vergoed zou verlaten. De schriftelijke kennisgeving ervan werd 20 januari naar het congres gestuurd, enkele uren voor Donald Trump de ambtseed aflegde. De regering van Obama heeft voortdurend aangedrongen op het vrijgeven van het geld voor de Palestijnse autoriteit. Het geld komt van de United States Agency for International Development, Amerikaanse agentschap voor internationale ontwikkeling, en is bestemd voor humanitaire hulp, politieke hervormingen en veiligheid, evenals voor de voorbereidingen op een goed bestuur in de rechtsstaat van een toekomstige Palestijnse staat. Al dus de kennisgeving die aan het congres was verstuurd. Lieberman tegen Pence: wij hebben echte vrienden in het Witte Huis. Lieberman sprak zijn waardering uit naar vicepresident Mike Pence voor vriendschap die de regering Trump aan Israël, de staat Israël, betoonde en aan de Amerikaanse Joodse gemeenschap. Na een ontmoeting op dinsdag met Amerikaanse vicepresident Mike Pence in het Witte Huis sprak de Israëlische minister van Defensie Avigdor Lieberman zijn waardering uit voor de door de regering van Trump getoonde vriendschap met Israël. We hebben echte vrienden in het Witte Huis, zei Lieberman. De Amerikanen onder leiding van Donald Trump zijn echte partners van Israël in het omgaan met de verschillende uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, waaronder de kwestie met Iran. Israël is blij om te zien dat de Amerikaanse president Donald Trump het grote gevaar van de Ayatollah erkent en daarmee de noodzaak van Israël om hen effectief te bestrijden. President Donald Trump, wiens voormalige nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn Iran iets meer dan een maand geleden de wacht had aangezegd, had vorige week maandag een gesprek met premier Benjamin Netanyahu over een plan van aanpak ten aanzien van de bedreigingen die van Iran uitgaan. Lieberman maakte ook melding van de vriendschappelijke houding van Trumps regering ten aanzien van de Amerikaanse Joodse gemeenschap. Het feit dat je geholpen hebt met het repareren van vernielde Joodse begraafplaatsen laat meer dan wat ook zien dat de VS nul tolerantie heeft voor antisemitisme en dat het Amerikaanse volk en de overheid beseffen dat de Joden een belangrijk en integraal onderdeel zijn van de Amerikaanse natie, zei Lieberman, hiermee verwijzend naar hulp die Pence had geboden in het opruimen van een vernielde Joodse begraafplaats in St. Louis, Missouri. Lieberman voegde eraan toe dat hij verwacht dat Trump zijn belofte zal inlossen in zaken zijn eerder gemelde plan om de Amerikaanse ambassade te verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem. In de Knesset passeert de wet die BDS-supporters uit Israël weert. De landen die de Joodse staat boycotten of zeggen dat nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever moeten worden verboden, worden geweerd. Critici beweren dat hierdoor de Joodse staat wordt geïsoleerd. De Knesset heeft vorige week maandag een wetsvoorstel ingediend die voorstanders van een boycott van Israël moet beletten om het land binnen te kunnen komen. Dit wetsvoorstel, ingediend door de wetgevers vanuit de hoek van de rechtse en centrumcoalitie, voorkomt dat vreemdelingen die in het openbaar hebben opgeroepen tot een boycott van de Joodse staat of werkzaam zijn voor een organisatie die hiertoe oproept, worden geweerd uit Israël. De derde en laatste herziening van dit wetsvoorstel werd aangenomen met 46 wetgevers die hiervoor stemden en 28 stemden tegen. Het is nog niet geheel duidelijk wanneer het verbod in werking wordt gesteld. Deze wet geldt ook voor supporters van de boycott op producten uit de nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever, die in strijd zijn met de rechtmatige omschrijving van Israëls boycottwet uit 2011, waarin alle gebieden beschreven worden die onder Israëls gezag staan. Het zou niet van toepassing zijn op vreemdelingen die een verblijfsvergunning hebben, maar geeft de minister van Binnenlandse Zaken wel ruimte om hierop uitzonderingen te maken. Onder de bestaande wetgeving heeft de minister van Binnenlandse Zaken alle recht om personen te weren uit Israël. Het wetsvoorstel werd in de eerste lezing van november al goedgekeurd en de tweede en derde lezing van het wetsvoorstel waren oorspronkelijk gepland voor eind januari, maar werd uitgesteld tot vorige week maandag. Knesset-lid Roy Volkman, Kulanu, die het wetsvoorstel steunde, zei dat er wetgeving nodig is om de naam en faam van Israël te beschermen. Het is mogelijk om zowel nationale trots te voelen en tegelijk te geloven in mensenrechten. Het is ook mogelijk om de naam en faam van de staat Israël te verdedigen en daarvoor hoef jij je niet te schamen, had hij gezegd volgens een woordvoerder van de Knesset. Knesset-lid Bezalel Smotrich, Jewish Home, die een speerpunt van het wetsvoorstel had gemaakt, zei dat de nieuwe wet laat zien dat Israël niet de andere wang zal toekeren en dat dit voor ieder ander land een logisch besluit zou zijn geweest. Een woordvoerder van Smotrich vergeleek eerder deze wetgeving met het omstreden inreisverbod van Amerikaanse president Donald Trump door te zeggen: zonder in te gaan op het beleid van de Amerikaanse president zou ieder soeverein land zijn beleid in overeenstemming moeten brengen met wat goed is voor haar land. Critici van het wetsvoorstel hebben gesteld dat het legitieme politieke verschil van mening over het Israëlische beleid nu het zwijgen wordt opgelegd. Ayman Odeh, voorzitter van de verzamelde Arabische lijst, zei dat het verbod op tegenstanders van de nederzettingen het wetsvoorstel uiteindelijk honderden Joden in de VS en elders zou treffen die niet tegen het land zijn, maar tegen de bezetting. Knesset-lid Dov Genin van de gemeenschappelijke lijst bracht in dat het wetsvoorstel de boycott tegen Israël juist zou helpen door tegenstanders van het beleid in het land tegen te werken en dat zij zich daarmee zelf zouden isoleren. Israël weigerde in december voor de eerste keer een aanhanger van de boycott, desinvestering en sanctiesbeweging, de BDS. En dat was Isabel Piri uit Malawi. Zij arriveerde als toerist op de internationale luchthaven Ben Gurion, maar werd geweigerd toen uit beschikbare informatie bij de immigratiedienst bleek dat Piri actief was in de Wereldraad van Kerken, die het boycotten van producten uit nederzettingen op de Westoever ondersteunt. Vorige week voorkwam Israël dat Omar Shagir, de Palestijnse directeur van Human Rights Watch, Israël voor de tweede keer binnen een maand kon binnenkomen vanwege zijn verleden als pro-BDS-activist. Maar maandag werd hij alsnog het land binnengelaten. En dat gezegd hebbend, laat ik weer wat muziek binnenkomen. כשהלב בוחר, רק אלוקים שומע. הכאב עולה מתוך הנשמה. אדם נופל לפני שהוא שוקע. בתפילה קטנה חותכת הדממה. שמע ישראל אלוקי, אתה כל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דימה, הלב בוכה בשקט. וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוחר הזמן מלכת, האדם רואה את כל חייו פתאום. אל הלא נודע הוא לא רוצה ללכת, לאלוקה קורא על סף תהום. שמע ישראל אלוקי, אתה כל יחד. הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוקיי, עשה את שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח. עשה שיגמר, כי לא נותר בי Sarit Haddad met haar vertolking van Shema Yisrael, het eerste en het grootste gebod, hoor Israël. Knesset keurt de muezzinwet in eerste lezing goed. En ik zal het wel helemaal verkeerd uitspreken, maar u begrijpt zo meteen wel waar het over gaat. Het wetsvoorstel dat het gebruik van luidsprekers in gebedshuizen moet verbieden, bekend als de muezzinwet, is woensdag in eerste lezing door de Knesset, het Israëlische parlement, goedgekeurd. Het wetsvoorstel is een herziende versie van het oorspronkelijk voorgestelde wetsvoorstel dat het gebruik van luidsprekers op ieder dagdeel wilde verbieden. De nu goedgekeurde wet verbiedt het gebruik van luidsprekers alleen 's nachts. Toch klonken er voor en na de stemming in de Knesset luidruchtige discussies. De voorzitter van de gezamenlijke Arabische lijst, Ayman Oude, verscheurde het papier van het wetsvoorstel in de vergaderzaal en moest daarop de vergadering verlaten. Het Knesset-lid Ahmed Tibi deed hetzelfde als zijn partijvoorzitter en verscheurde de wet op de lessenaar, waarna ook hem de weg naar de uitgang werd gewezen. De burgemeester van de Arabische stad Bakr al-Gharbiyye reageerde op een hele bijzondere manier op de goedkeuring van de wet. Hij gaf opdracht vanaf nu 2 keer per dag de oproep tot gebed van de muezzin te laten klinken uit de luidsprekers op het dak van het stadhuis. Hij riep ook de Knessetleden op hun besluit met betrekking tot deze wet opnieuw te heroverwegen. Men zou beter wetten kunnen aannemen die de democratie en gelijkheid in het land zouden dienen. Een imam van een moskee in het noorden van het land zei dat ze de nieuwe wet zouden negeren en ook via de luidsprekers blijven oproepen tot gebed. En de regering zou de moslims en de islam bestrijden. Voordat de nieuwe wet in werking zal treden, moet hij nog in 3 verdere lezingen door de Knesset worden goedgekeurd. Aldus Israel Today. Maar kijk nu eens hoe de Arabieren tekeer gaan in de Knesset en hoe er wijdverspreid onrust wordt veroorzaakt door deze wet. En wat is nu het bizarre in deze situatie? Als u in Saoedi-Arabië zou komen, dan kunt u daar heerlijk uitrusten in uw hotel. In elk hotel, zelfs al staat dat pal naast een minaret. In het land klinkt namelijk helemaal geen luidspreker bij de moskee. Integendeel, de koning van dat land heeft er maar een vreselijke hekel aan en heeft ze dus ook massaal verboden. En Saoedi-Arabië is toch echt een moslimland. En er komen echt de terroristen vandaan die 9/11 op hun geweten hebben. En dan volgt hier weer een oproep. De tweede in de uitzending. Ik schrijf geschiedenis hier. Wij, burgers van Nederland, constateren dat, ondanks protesten vanuit Leefbaar Rotterdam tegen dit congres, burgemeester Abu Taleb bij zijn standpunt bleef. Namelijk uit geen enkele bron is gebleken dat de conferentie door Hamas wordt georganiseerd. Daarmee verwijst hij naar de Palestinians in Europe Conference en uit onderstaande bronnen blijkt dat dit congres alles te maken heeft met Hamas. En in diezelfde enquête die ingevuld en getekend kan worden, petitie die getekend kan worden, er staat ook een bronvermelding, bron 1 tot en met 11. En daarin wordt gewoon duidelijk dat wel degelijk Hamas hierbij betrokken is. En als het een beetje mee zit, kunt u nu op radioisrael.nl een link vinden waarop u kunt klikken en direct bij de te tekenen petitie uitkomt. En dus nogmaals, in deze tekst van die petitie vindt u ook de link bron 1 tot en met 11, waar alle feiten nog eens op een rijtje staan. En hier zie je helaas de tweeslachtigheid van de Nederlandse overheid. Enerzijds wordt met man en macht naar creatieve oplossingen gezocht. En ze zijn gevonden om die minister van Buitenlandse Zaken van Turkije buiten Nederland te houden, door de landingsrechten van zijn vliegtuig in te trekken, waardoor hij onverrichte zaken moest terugkeren. Daarnaast is de minister van Familiezaken uit Turkije, die dacht dat ze ongemerkt en ongehinderd met een auto vanuit Duitsland Nederland kon binnenkomen. Ook dat is geblokkeerd en ze kon onverrichte zaken weer vertrekken. Maar dan, het blokkeren van de bijeenkomst van de Palestijnen en in het bijzonder Hamas, die tot de categorie terreur behoren en de grootste vijand zijn van de Joden. Maar uiteindelijk ook van Nederlanders, omdat het moslims zijn en die zijn uit op wereldwijde overheersing. Dat wordt niet serieus genomen en al helemaal niet door burgemeester Abu Talib van Rotterdam. Enerzijds vind ik het een prima kerel en geweldig ingeburgerd, maar anderzijds vind ik hem in deze zaak zeer laks en vindt zijn besluit om het gevaar niet te erkennen en daarmee zijn toestemming te geven buitengewoon kwalijk. En daarom roep ik u op om de petitie te tekenen en wellicht dat God dit ook niet oké vindt en deze meeting daardoor niet zal plaatsvinden. En Netanyahu stelt, net als in het Purim-verhaal zal het hedendaagse Perzië ook niet slagen. Netanyahu vertelde de kinderen tijdens de Purim-viering in de synagoge in het centrum van Caesarea dat ook het hedendaagse Perzië er niet in zal slagen om de Joodse staat te vernietigen. Pogingen van het huidige Perzië om de Joodse staat Israël te vernietigen zal niet lukken, zei premier Benjamin Netanyahu afgelopen zaterdagavond tegen de kinderen in de synagoge in Caesarea tijdens de festiviteiten in de Purim-vakantie. Purim, dat zondag gehouden wordt door de Joden over de hele wereld, maar maandag uitsluitend in Jeruzalem, viert het terugdraaien van het decreet uitgevaardigd door de Perzische rijksambtenaar Haman, die de goedkeuring van de Perzische koning Ahasveros had ontvangen om het Joodse volk te vernietigen. Voordat de synagoge begon met het voorlezen van het boek Esther, waarin het hele Purim-verhaal staat opgetekend, vroeg Netanyahu aan de kinderen: Waar gaat deze vakantie eigenlijk over? Wat vieren we? Waarom herdenken we? Wat proberen ze ons destijds aan te doen? En een van de kinderen antwoordde: om ons te vermoorden. Waar? Vroeg Netanyahu. In Perzië, antwoordde ze. Is het hun gelukt? Vroeg de minister-president verder. Nee, het tegenovergestelde is gebeurd, antwoordde een van de kinderen. En het Perzië van vandaag wil ons ook vernietigen, zei Netanyahu. Maar hij voegde er aan toe, maar dat gaat ze ook nu niet lukken. Netanyahu heeft donderdag ook over de Purim-vakantie gesproken tijdens zijn vergadering met president Vladimir Poetin in Moskou, waarbij hij er bij de Russische leider op aandrong om te voorkomen dat er een Iraans front in Syrië tegen Israël zou worden gebouwd. Ik dank u voor uw goede Purim-wensen, zei Netanyahu tegen Poetin. Ongeveer 2500 jaar geleden is in het oude Perzië een vruchteloze poging ondernomen om de Joden uit te roeien. En die gebeurtenis herdenken wij tijdens deze vakantie. Tegenwoordig is Iran de erfgenaam van het oude Perzië met vergelijkbare patronen om de Joodse staat uit te roeien, vervolgde Netanyahu. Ze maken dit ook heel erg duidelijk door het te graveren op hun ballistische raketten. Maar goed, zoals Netanyahu al zei, het is toen niet gelukt. Het gaat ook nu niet lukken, want daar staat de God van Israël garant voor. Dan nog even een bericht uit de eigen gelederen, namelijk Pillar of Fire en opgetekend door Messiah News. Dat is wel mooi, want hoef ik het zelf niet te schrijven. Bidden voor de verkiezingen en Israël. Op initiatief van Wim van Staalduinen, gebedscoördinator van de pro-Israëlische organisatie Pillar of Fire, werd er zondag in dit geval, en woensdag 15 maart gebeden voor de verkiezingen. We bidden dat onze natie tot zegen voor Israël zal zijn. Iedereen die dat wilde, kon zondagmiddag 12 maart vanaf 1 uur inlopen. En woensdag is er opnieuw de mogelijkheid voor gebed tussen 7:30 en 's morgens en 9 uur 's avonds. De eerste gebedsbijeenkomst is vooral bedoeld voor verootmoediging. We zullen de zonde belijden die we als natie hebben begaan. Gebedsleiders zullen ons daarin voorgaan, zo valt te lezen in de oproep. Daarbij staan er geen onderwerpen vast, maar wordt leiding verwacht van de Heilige Geest. Om die reden staat ook niet vast wanneer de bijeenkomst is afgelopen. En in een kort verslag over zondag heb ik van Wim begrepen dat het een indrukwekkende bidstond is geweest. Ook op de verkiezingsdag verwacht de organisatie het van boven. In 2015 hebben we een vergelijkbare gebedsdag gehouden voor de verkiezingen in Israël. We hebben die dag ervaren dat de Heilige Geest ons op bepaalde momenten specifieke gebedspunten gaf om voor te bidden. Zo kon de Heer tot zijn doel komen. Tijdens de formatieperiode was dat ook het geval. Als deelnemers hebben we toen mogen ervaren dat het tot zegen van Israël was. In de optiek van de organisatie bepaalt de verkiezingsuitslag de koers van de regering. De uitslag is bepalend voor een goede verandering in de opstelling ten aanzien van Israël, maar ook voor de mogelijkheid om de goddeloze wetgeving in ons land terug te draaien. De gebedscoördinator roept gelovigen op om geestelijk hun plaats in te nemen en dus niet apathisch af te wachten. Ook wordt ter overweging meegegeven dat het mogelijk is te vasten om het gebed te ondersteunen. Geen verplichting, maar jouw keuze. Beide gebedsbijeenkomsten worden gehouden aan de Kerkentuinenweg 10 in Den Haag. En omdat het de hele dag vrije inloop is, geeft de organisatie aan dat er zowel in groepjes als individueel gebeden kan worden. Er ligt een lijst met gebedspunten klaar. De gebeden zijn vrij, maar we beperken ons tijdens de bijeenkomst op 15 maart tot gebed voor de verkiezingen, de kabinetsformatie, de politieke houding naar Israël en de geestelijke koers. Ook is er een huishoudelijk reglement aanwezig bij de deur, waarvan aanwezigen worden geacht kennis te nemen voordat ze de gebedsruimte betreden. Waarvan akte. En de volgende akte die passeert is die van de muziek. In the mountains of Jerusalem, in the land of my fathers, hallelujah, Baruch Hashem, I will walk with you forever. Sprinkle clean water over me, my eternal. Heart to follow you. Pour over me your Holy Spirit that I may know the truth. Sprinkle clean water over me, my eternal. Oh, sprinkle clean water over me, my eternal. Land that you have given to my fathers. Now I am one of your people, and you are my God. Yeah. Ja, mocht u stiekem zijn ingedut, dan bent u nu alweer wakker. Ted Pierce en die Cultural Exchange. Clearwater. En in verkiezingstijd is het natuurlijk ook wel aardig om te weten hoe onze Joodse kiezers kiezen. En zijn zij net zo onzeker over hun kiesgedrag als wij Nederlanders er zijn? Hebben zij net zoveel zwevers als de rest van Nederland? Nou, ik denk het niet. Hoewel dit niet helemaal representatief is. Het is daarom ook een enquête genoemd, omdat een te laag aantal respondenten heeft gereageerd. Niettemin is het wel een hele leuke indicatie om te zien waar het heen zou gaan. En met name ook voor de christelijke partijen, maar daarover later meer. Dus van het NIW, de enquête Joods Nederland kiest. Angst voor moslims leidt onder Joden niet tot rechtspopulisme. Anders dan de landelijke teneur zegt slechts 10% van Joods Nederland voor de PVV te kiezen tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen. Dit is een van de trends die dit speciaal voor de verkiezingen gehouden onderzoek van Kieskompas, de VU en het NIW laat zien. Het belang van veiligheid scoort hoog in de uitkomsten van de enquête. Dat wekt geen verbazing, want dat is een veelgehoord geluid waar verschillende Joodse organisaties ook in de politiek aandacht en middelen voor vragen. Een meerderheid, 48%, geeft aan bang te zijn om slachtoffer te worden van fysiek geweld gerelateerd aan antisemitisme. 30% laat weten daar niet bang voor te zijn. Dat is misschien meer in lijn met de realiteit. Sidi registreerde in 2015 5 gevallen van fysiek geweld, 1 minder dan het jaar ervoor. Eenzelfde stemverdeling zien we bij de vraag over het gevoel van onveiligheid in bepaalde wijken van de woonplaats. 50% beantwoordde vragen met ja en 30% met nee. De publieke discussie over Israël lijkt een belangrijke rol te spelen bij het gevoel van onveiligheid. 70% van de ondervraagden zegt dat anti-Israël uitingen in het openbaar die angst vergroten. Een meerderheid van zo'n 70% wil BDS-activisten weren van Nederlandse universiteiten. Gelukkig valt de invloed van die zorgen op het dagelijks leven mee. Terroristische aanvallen vonden tot nu toe alleen plaats in het buitenland. Waarschijnlijk zegt daarom slechts een kwart van de deelnemers aan het onderzoek bepaalde plaatsen of gebouwen te mijden. Wel zegt bijna 40% dat ze niet altijd durft te vertellen dat ze Jood zijn. Of dat alleen komt door de recente ontwikkelingen, of dat het een naoorlogse Joodse erfenis is, is niet bekend. De overheid is aan zet, vindt het merendeel van de ondervraagden. De inzet van de koninklijke marechaussee wordt als positief ervaren. Ruim de helft zegt zich daardoor veiliger te voelen en ruim 75% vindt dat de overheid alle beveiligingskosten voor religieuze instellingen moet dekken. De overheid komt er lang niet in alle gevallen met een voldoende van af. Een kleine 50% van de ondervraagden is bang dat de vrijheid van religie zal worden ingeperkt. Dat er meer ruimte is voor anti-religieuze sentimenten, vindt 62%. Shechita, kosher slacht en, u moet maar vergeven als ik het verkeerd uitspreek, Briat Mila, jongensbesnijdenis, lijken bepaalde rituelen voor de identiteit van de Joodse bevolking te zijn, ver over de grenzen van religiositeit heen. Rituelen waaraan niet getornd mag worden. Weinig Joden eten echt kosher. Toch is maar 18% het eens met een verbod op kosheren slacht. Ruim 80% vindt dat de Brit Mila moet blijven. Iets meer draagvlak lijkt het te zijn voor het opheffen van bijzonder onderwijs als buiging naar een betere integratie. Bijna een kwart is bereid het recht op onderwijs eigen stijl daarvoor op te geven. Het voor- en tegenkamp gaat redelijk gelijk op als het gaat over cultureel of religieus uiterlijk vertoon in de publieke ruimte. 40% is tegen en 50% is voor. Al jaren proberen verschillende organisaties zoals Salaam Shalom en Mo en Moos op kleine schaal Joden en moslims met elkaar in contact te brengen. Dat er spanningen bestaan tussen de twee groepen is geen nieuws, maar er lijkt ook een gedeeld belang te zijn. Samenwerking wordt als deel van een oplossing gezien. Toch is die dialoog geen hot topic binnen deze onderzoeksgroep. Minder dan de helft vindt dat de overheid interreligieuze organisaties financieel moet ondersteunen en 20% antwoordt met neutraal. Waar komt die angst voor islam vandaan? Die angst lijkt vooral een angst voor de islam in het algemeen. Maar er is voorzichtig waardering zichtbaar en ruimte voor de islam en voor moslims om bij te dragen aan de samenleving. Driekwart ziet islamitische waarden als een bedreiging voor Europa. Er is ook angst voor geweld uit de islamitische hoek. Driekwart is ervan overtuigd dat de islamitische cultuur gewelddadiger is dan andere culturen. Minder stellig zijn de antwoorden op de vragen over de islam in Europa. Nee, zegt een kleine 40%, de islam hoort niet thuis in Europa. Jazeker, zegt een bijna net zo grote groep. Een kleine 40% vindt dat de islam iets aan Europa kan bijdragen, terwijl eenzelfde percentage vindt van niet. Tegelijkertijd vindt zo'n 20% dat de meerderheid van de moslims onvoldoende respect heeft voor de Europese cultuur, tegenover 35% die vindt dat moslims de Europese cultuur voldoende respecteren. Bij deze laatste vragen zijn er opvallend veel respondenten die neutraal als antwoord geven. Ongeveer een kwart van het totaal. Bijna driekwart van de ondervraagden noemt de culturele en religieuze diversiteit een positieve bijdrage. Zij maken zich vooral zorgen over antisemitisme en andere vormen van discriminatie door Nederlanders met een migratieachtergrond. De overheid heeft hier een belangrijke rol. Zo'n 90% vindt dat de overheid meer moet investeren in het bestrijden hiervan. Het moet haatpredikers sneller verboden worden om in het openbaar te spreken, vindt 90%. Dat geldt over vrijwel de gehele linie. Een kleine 84% van de PvdA-stemmers zegt het daarmee eens tot helemaal eens te zijn. En dat is de laagste score op deze vraag. Ruim 67% ziet graag dat BDS-activisten worden geweerd van Nederlandse universiteiten. Zelfs een kleine 25% van de GroenLinks-stemmers die aan het onderzoek meewerken is die mening toegedaan. De laagste score weliswaar. Vrijwel unaniem is het antwoord op de vraag of docenten moeten verplicht om de Tweede Wereldoorlog en de Shoah in hun lesprogramma op te nemen. En daarover is 96% het eens. Het lijkt erop dat de Joodse kiezer minder twijfelt dan de rest van Nederland. Op de dag dat dit NIW ter perse gaat, heeft volgens Kieskompas 40% van de Nederlanders zijn keuze nog niet gemaakt. Van de Joodse kiezer weet slechts 14% nog niet welk cirkeltje zal worden rood gekleurd. Op nummer 1 staat de VVD met ruim 17%. Dat was in 2012 30%. Ongeveer gelijk met het landelijke gemiddelde. De PvdA staat op nummer 2 met 11%. De Joodse kiezer lijkt dus trouwer aan de sociaaldemocraten dan de gemiddelde Nederlander. Daarna volgt de PVV met circa 10%, terwijl die op dit moment in de peilingen op 15% staat. Bij Joods Nederland is de ChristenUnie populair. Ook die partij komt op rond de 10%, terwijl dat alles in de landelijke peiling 4% is. De ChristenUnie en SGP zouden bij een Joodse zetelverdeling samen zelfs 30 zetels halen. De SP en 50% Plus doen in vergelijking met het landelijk gemiddelde opzienbarend slecht met ieder 1,23%. Ook D66 8% en CDA 3% scoren laag bij de Joodse kiezer. Beide ver beneden het landelijk gemiddelde. Daarbij valt op dat D66 het significant slechter doet dan in 2012, toen die partij onder de Joodse kiezer nog 11% scoorde, terwijl de landelijke trend nu omgekeerd is. GroenLinks, dat het landelijk gemiddeld heel goed doet, weet slechts 6% van de Joodse kiezer voor zich te winnen. Dat was in 2012 2,5%. Wellicht niet verwonderlijk is dat denken vanuit Joods Nederland op geen enkele steun kan rekenen. Opvallend is dat er aan andere nieuwelingen wel ruimte wordt gegeven. De twee op rechts, Jan Roos, VNL, en het Forum voor Democratie van Thierry Baudet doen het opvallend goed met respectievelijk 5 en 6 virtuele zetels. Nieuwe Wegen van PvdA-dissident Jacques Monash haalt de kiesdelen net en krijgt 1 zetel van Joods Nederland. Buitennissige initiatieven als de Piratenpartij en Geen Pijl redden het niet en blijven onder een 0,5% steken. De enquête is verspreid via de zogenaamde sneeuwbalwerving, een vorm van steekproeftrekking waarbij elke respondent gevraagd wordt de enquête te delen met potentiële andere respondenten. Na een oproep in het NIW en de Cressas nieuwsbrief hebben 80 lezers hun adres opgegeven. Ze zijn persoonlijk uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek. De enquête is verder via e-mail en social media gedeeld door particulieren en een aantal Joodse organisaties, waaronder Liberaal Joodse Gemeenten in Amsterdam, Gelderland en Twente, de NHAS, de NIK, Cressas, het Sidi en de Joodse jeugdbeweging Habonim. Ook andere organisaties zijn benaderd, maar die hebben geen gehoor gegeven aan de oproep. Totaal hebben 814 mensen de enquête ingevuld. Dat is 1,9% van de Nederlands-Joodse bevolking. De uitkomst van het onderzoek is daarmee niet representatief voor de hele Joodse bevolking, maar geeft voldoende bewijs voor een aantal trends. Volgens het onderzoek De Joden in Nederland anno 2009 telt Nederland 52.650 mensen met een Joodse achtergrond, inclusief 10.000 Israëli's. 16% is aangesloten bij een kerkgenootschap en een Joodse achtergrond betekent in dit geval het hebben van tenminste 1 Joodse ouder of toegetreden zijn tot het Jodendom. Bijna de helft van de Joodse populatie is hoogopgeleid en woont in of om Amsterdam. En de respondenten in het onderzoek die bestaan voor 55% uit man, 45% vrouw. 2/3 heeft een opleiding op een hbo of wetenschappelijk niveau met een doctoraal of een master. En in de afsluiting van het onderzoek vinden we nog heel veel cijfertjes en getallen. Ik denk, nou, daar zal ik u niet mee vermoeien. De verdeling qua religieusiteit onder de Joden is de volgende. Ruim 40% van de respondenten noemt zich liberaal Joods. 18% cultureel Joods en een kleine 14% orthodox Joods. 8% noemt zichzelf atheïst. De deelnemers zijn in het aantal iets meer politiek rechts georiënteerd dan links, maar veel scheelt dat niet. Nou, opmerkelijke uitkomsten van deze enquête was natuurlijk dat de ChristenUnie erg populair is onder de Joodse bevolking. Dat is ook goed om te horen. Dat betekent dat we in ieder geval toch iets goed hebben gedaan dat indruk heeft gemaakt op de Joden. En in ieder geval het respect voor de God van Israël, denk ik. En voor de rest zullen we hen zelf moeten vragen. En of die verdeling van links en rechts ook de uitkomst zal zijn van de Nederlandse verkiezingen op 15 maart, dat zullen we weten op 16 maart. Mooie berichten, minder mooie berichten. Het kan allemaal als het met Israël te maken heeft. En het volgende is helaas weer van een minder niveau. Ik kreeg dat via mijn vrouw aangereikt. En het is geschreven door Jerusalem Jane. En Jerusalem Jane is een jonge vrouw uit Denemarken die haar bediening in het supporten van Israël in Israël heeft gevonden. En is daar inmiddels bekend en berucht. En zodanig dat ze de bijnaam Jerusalem Jane kreeg. En ze deelt het volgende. Van een mevrouw uit Nederland ontving ik een brief waarin ze beschrijft hoe een groep waar ze bij was op straat werd aangevallen terwijl ze met Israël ondersteunende activiteiten bezig waren. Het is walgelijk wat hen is overkomen. En wat ze dan beschrijft komt uit een brief die gestuurd is door Brenda Aartsen. En die schreef het volgende. We zijn een groep mensen onder de naam Time to Stand Up for Israel. En wij denken dat het tijd geworden is voor actie. Iedere week is er een anti-Israël groep die met hun Palestijnse vlaggen haat verspreiden tegen Israël vanuit Hartje Amsterdam. Dat doen ze al sinds 2013 en er was niemand die hen een stroopbreedte in de weg legde. En daarom hebben wij een jaar geleden besloten dat het tijd werd voor een positief Israël geluid. En daarom staan wij elke zondagmiddag tussen 2 en 5 uur op de Dam in het hartje van Amsterdam. Maar je begint nu wel te merken dat het spannend wordt en het wordt steeds gevaarlijker. Maar wij zullen blijven en laten ons niet wegjagen. Ook afgelopen zondag waren wij gewoontegetrouw op de Dam om aan iedereen onze support te laten zien. Ook aan Israëlische toeristen. Er was tot op dat moment niets aan de hand. Alleen maar blije mensen die ons voorbij liepen en foto's maakten. Maar na verloop van tijd kwam er een agressieve man op ons af en begon te schreeuwen: jullie verrekte Joden, Zionisten, ga lekker in je eigen land demonstreren. Een van ons nam foto's van deze gebeurtenis terwijl iemand anders stond te filmen. Toen hij dat zag, kwam hij terug en zei dat het niet toegestaan was om te fotograferen en te filmen. En wij antwoordden dat het wel mocht en verzochten de man om door te lopen. In plaats daarvan rende hij echter op de personen af die foto's maakten en filmden en duwde ze tegen een lantaarnpaal en begon op hen in te slaan. De rest van de groep stormde direct op de aanvaller af en sprongen bovenop hem. Een van ons heeft behoorlijke klappen opgelopen en moest zich met een ernstige hoofdwond onder doktersbehandeling stellen. En een van ons had een bus met blauwe verf bij zich en heeft de aanvaller eronder gespoten, zodat hij gemakkelijk zou opvallen onder de mensen. 2 van ons zijn de man gevolgd en hadden inmiddels 112 gebeld, het alarmnummer. Natuurlijk was er op dat moment geen politieagent beschikbaar. Maar na een poosje dook er toch een op en werd de man gearresteerd. Dankjewel Brenda dat je dit met de wereld hebt gedeeld. Hoe je vandaag haat in de ogen hebt gekeken. Bijzondere dank voor het geweldige werk dat jullie elke week voor Israël verzetten. En dat was dan Jerusalem Jane. Bijzonder wat deze Israëlvrienden elke week weer doen voor Israël. Ondanks de confrontatie met het Rijk der Duisternis staan ze elke week geestelijk op de muren van Jeruzalem en fysiek op de Dam in Amsterdam. Het is een hele drukke uitzending met oproepen, maar ik roep u op als luisteraar om in actie te komen. Het mooie weer komt er weer aan. Stap op uw fiets of in de trein, de tram, de auto of loop erheen als u in de buurt van de Dam woont. Sta op als zoon en dochter van God en daarmee zoon en dochter van het volk van God. Steun onze familie, steun Israël. Steun de mensen die elke zondag van 2 tot 5 op de Dam in Amsterdam staan. Dat is een mooie plek hoor, de Dam in Amsterdam. We hebben nog één artikel, maar voorafgaand daaraan hebben we nog een prachtig stuk muziek van de artiest die hier bekend werd op Radio Israël, namelijk James Blok. Bericht over samenwerking tussen Israël en Duitsland, die hun krachten willen bundelen op het gebied van nanotechnologie. Israël en Duitsland willen de komende 3 jaar hun samenwerking op het gebied van de nanotechnologie uitbreiden. Daar is een budget van 30 miljoen euro voor uitgetrokken. Ondernemingen en instituten kunnen hun verzoek om subsidies daarvoor indienen. In Israël is men al langer bezig met het verder ontwikkelen van deze technologie. Maar nu wil de overheid dat de nanotechnologie ook wordt ingezet in de industrie. Omdat Israël een leidende rol speelt op het gebied van nanotechnologie, zijn veel landen geïnteresseerd in samenwerking met de Joodse staat. Israël heeft 6 universitaire onderzoeksinstituten op het gebied van deze techniek, die tot de beste van de wereld behoren. Ook zijn er zo'n 200 Israëlische projecten gestart in Israël. Deze start-ups, zoals dat heette, zouden veel baat hebben bij kapitaal uit het buitenland. Nanotechnologie is op veel manieren te gebruiken. Bestaande technologieën kunnen met nanotechnologie worden verbeterd. Dat gebeurt al op medisch gebied. Maar dat kan ook op het gebied zijn van milieu, energie, handel of textiel. Het kleinste deeltje van een materiaal kan met nano worden bewerkt. Zo kan glas bijvoorbeeld veel sterker worden gemaakt dan ijzer. Maar tegelijkertijd veel lichter in gewicht. En zo zijn we weer aan het einde gekomen van een aflevering van Frontline Israël. Ik wil u hartelijk danken voor het luisteren. Mocht u zelf nog vragen hebben, suggesties, opmerkingen. Hierna volgt nog een jingle waar u al die reacties, vragen en opmerkingen kwijt kunt. Voor nu rest mij u Godzegen te wensen, maar bovenal zijn shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Israël.nl. Het is nu 10:00. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Turkije doet er goed aan snel zijn toon te matigen. Daarmee moet worden voorkomen dat de relatie met Nederland nog verder verslechtert. Dat stelt de Europese Commissie in reactie op de diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije. Het is voor het eerst dat Brussel zich uitlaat naar aanleiding van de ruzie tussen